kwa sababu ya aya inopatikaniwa katika sura hii, aya nambari 25. Aya nambari 25, Allah subhanahu wa ta'ala amesema: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس إلى آخر الآية. آية هي الله سبحانه وتعالى أمتاجا kwamba وأنزلنا الحديد na tukakiteremsha chuma, kwa maana tumekiumba chuma. Chuma kinapatikaniwa chini ya ardhi, lakini Allah anasema wa anzalna, tukakiteremsha. Hasa chuma hichi kina sifa kwamba fihi ba'tun shadidi, ni chenye nguvu. Nguvu zake kama vile matengenezo ya vitu kama silaha, vitu ambavyo vyenye kubeba uzito mkubwa, masuala ya majenzi na mambo mengineyo mbalimbali. Na isitoshe, wa manasi alinasi, chuma kina manufaa mengi kwa watu. Kwa hiyo kutokana na kuweko neno alhadidi katika aya hii, kwa sura hii ikaitwa suratul hadid. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Tunaanza kufasiri sura hii kwa kuomba msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Aya ya kwanza, Allah anasema subbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim. Subbaha lillah, vinamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, ma fi samawati, vile vyote ambavyo viko mbinguni, wal ard, na vile vyote ambavyo viko ardhini, vinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaha lillah, vinamtukuza Allah, ma fi samawati, vyote vilivyomo mbinguni, wal ard, na vilivyomo ardhini. Wa huwa, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, al-aziz, ni mwenye nguvu, al-hakim, lakini mwenye hikma. Wa huwa, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni al-aziz, ni mwenye nguvu, lakini vile vile ni al-hakim, ni mwenye hikma, hatumii nguvu zake tu bure bure, bali ana hikma kubwa kabisa. Sabaha lillahi ma fi samawati wal ardi, vinamtukuza Allah vile vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. Wa huwa al azizun, hali ya kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa kwamba ni mwenye nguvu, na al hakim, na ana sifa kwamba yeye ni mwenye hikma. Sabaha lillahi, vinamtukuza Allah ma fi samawati, vyote vilivyomo mbinguni, wal ardhi, na ardhini, vyote vinamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al aziz, yeye ni mwenye nguvu, wal hakim, na ni mwenye hikma. Katika tafsiri yake al hafidh ibn Kathir rahimahullah ameandika, anasema yukhbiru ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala anakhabarisha, anatoa habari hiyo, kama hawa watu hawafahamu kwamba vinamtukuza yeye vile vyote ambavyo vimo mbinguni na ardhini. Maana yake nini? Ameandika bin Kathiri, ai maana yake ni kwamba minal hayawanati wan nabatati, miongoni mwa hivyo ni kama vile wanyama, mimea, yote vinamtukuza Allah. Kwa hivyo kila mnyama unamuona katika ardhi hii, unamjua na usomjua, anamtukuza Allah, anamsabihi Allah. na mimea yote, ikiwa mea, mti mkubwa, mti mdogo, basi inamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila kitu ambacho kiko katika ardhi hii, yani, basi inamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii yathibitisha zaidi pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika surat Isra aya nambari 44, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'a wal-ard, kwamba mbingu saba na ardhi vile vile ziko saba zinamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man fihinna, na vile vilivyomo ndani yake, ndani ya mbingu kuna vitu vingi na ardhini kuna vitu vingi. Wa man fihinna, na vyote vilivyomo mbinguni na ardhini vinamsabih, vinamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min shay'in, na hakuna kitu chochote, illa yusabbihu bihamdihi, isipokuwa kinamtukuza Allah kwa sifa zake njema. Yani kitu chochote, basi unakifujua au usichokijua, kina kazi ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini nyinyi hamjui, la tafqahuna, hamjui kaifia, namna gani kila kitu kinavyomtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa mimea, ikiwa wanyama, vitu ambavyo vyenye uhai na vitu visivyo uhai. La tafqahuna tasbihahum, nyie binadamu hamfahamu namna gani vitu hivi vinamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni aya nambari 44 katika surat Bani Israel, ambayo imekuja kusherehesha yuwa suala zima la kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atukuzwa yeye na kila kitu ambacho kiko mbinguni na kiko katika ardhi. Subhana lillahi, vinamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, ma fi samawati, vyote vilivyo mbinguni, wal ardhi, na vyote vilivyo ardhini, wa huwa al aziz, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu, ay alladhi qad khada'a lahu kullu shay'in. Ibn Kathir anasema kwamba ukisikia kwamba Allah ni al aziz, ni kwamba kila kitu kinanyenyekea au kimekuwa kinyonge kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu ambacho kilichokuwa kinakuwa na ujabari au ujeuri mbele ya Allah. Wa huwa al-aziz, ni mwenye nguvu, bimaana kitu chochote basi kimekuwa katika hali ya idhlali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama fassara al-imam al-hafid ibn Kathir fi tafsirihi. Na Allah subhanahu wa ta'ala si tu mwenye nguvu, al-hakim, kwamba yeye ni mwenye hikma. Al-hakim anaandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, ni mwenye hikma, fi khalqihi wa amrihi, kwamba ana hikma katika kuumba kwake, na vile vile ana hikma katika amri zake, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma katika sheria zake, fi shar'ihi. Kwa mambo haya matatu, Allah yaonekana hikma yake, uumbaji wake, amri zake na sheria zake, kwamba yeye ni al-hakim. Jinsi alivyoumba, basi naam, inajitokeza kwamba Allah ni ana hikma. Jinsi amri zake zilivyo, basi inajitokeza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma hali ya juu, na sheria zake alizoziweka kwa juu ya wanadamu, basi hikma tupu kabisa. Wa huwa al-aziz, ee Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu, al-hakim, lakini mwenye hikma katika mambo yote hayo. Subhana lillahi ma fi samawati wal ardh, binamtukuza Allah vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. Wa huwa al-aziz, na hey Allah ndiye mwenye nguvu, al-hakim, lakini nani mwenye hikma hali ya juu kabisa. Aya pili katika sura hii, Allah anasema lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lahu mulku, ufalme ni wake. Ufalme gani? Ufalme wa samawati, ufalme wa mbingu, lahu ni wake yeye. Na ufalme wa ardhini, lahu ni wake yeye. Na isitoshe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuhi, anahuisha, wayumitu, na vile vile anafisha. Lahu mulku samawati wal ardhi, ufalme wa mbingu na ardhi ni wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu mulku samawati wal ardhi, ni wake yeye ufalme wa mbingu na ardhi. Na wakati huo huo yuhi, anahuisha, na vile vile wayumitu, afisha kwa yule ambaye alifika muda wake kufa na kufa. Wa huwa naye Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in, juu ya kila kitu, qadirun, ni muweza. Wa huwa naye Allah ala kulli shay'in, juu ya kila kitu, qadirun, ni muweza, yani ana uweza juu ya kila kitu, hakuna kitu ambacho kilichokuwa kinamshinda. Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema Allah alipozungumza kwamba ufalme wa mbingu na ardhi ni wake yeye, lahu mulku samawati wal ard yuhi wa yumit, ay manaha huwa al malik al mutasarrif fi khalqihi, yeye ndiyo mfalme na ndio mwenye kuwaendesha viumbe vyake. Ni mfalme, alafu viumbe vinaendeshwa kama unavyoona watu leo wanaendesha vitu kwa remote control. Kuna ndege ambazo hazina abiria, yani hazina yani mwendeshaji, wanaita drone. Ndege hizi kuna watu wanaziendesha, wako chini wanaziendesha, kwa maana mpaka pale target yao ilipo, kutaka kudondosha mabomu, kutaka kuangamiza, wakitaka kuishusha ndege. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwenye kutasarif huu ulimwengu, vile ukomo vyote yeye anaviendesha yeye katika hali ambavyo anavyotaka yeye. Na ndio maana ikawa lahu mulku samawati wal ardhi, kwamba ni wake yeye ufalme wa mbingu na ardhi. Kwa hiyo yeye Allah anahuisha, yuhi wa yumiti, wa yu'ti man yashau ma yasha, na Allah humpa amtakaye ayatakayo, humpa man yashau amtakaye ma yashau, yale anayotaka yeye Allah. Sio kwamba mtu kile anachokitaka yeye, yeye nafsi yake mtu akakipata. Hapana, kuna mambo ambayo wewe unayataka lakini Allah hayataki, kama ilivyokuja katika hadithi al-Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema anta turidu wa ana uridu wala yakunu illa ma uridu, wewe kiumbe unataka na mimi ninataka, lakini hayawi isipokuwa yale yale ninayotaka mimi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala huwa ampa amtakaye, yu'ti man yasha ma yasha, yale ayatakayo yeye, kama alimfasiri Ibn Kathir katika tafsiri yake. Lahu mulku samawati wal ardi, ni wake yeye ufalme wa mbingu na ardhi. Yuhi, anahuisha, wa yumitu, na anafisha. Masala ya uhai wa mtu ni uko mikononi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na masala ya umauti wa mtu uko mikononi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu ambaye alomiliki uhai wa mwingine, na hakuna mtu ambaye alomiliki umauti wa mwingine. Nitakuwa sahihi, Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuhi, ahuisha, wa yumitu, na yeye ndio anofisha. Anamalizia aya hii Allah anasema wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni muweza, yani hakuna kitu ambacho kinachomshinda. Ibn Kathir ameifasiri aya hii maneno haya anasema ay nini maana yake, wa huwa ala kulli shay'in qadir, ay ma sha'a kana wa ma lam yasha' lam yakun, yale ayatakao yeye Allah subhanahu wa ta'ala kana yanakuwa, wa man lam yasha' na yale asiyo yataka lam yakun hayawi. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni muweza wa kila kitu, hakuna kitu ambacho kilichokuwa ikawa hana uwezo nacho. Na kwa mujibu wa akida yaonyesha dhahir anayoyataka Allah yanakuwa, asiyoyataka Allah vile vile yanakuwa. Hakuna kipengamuzi kwamba jambo fulani Allah subhanahu wa ta'ala analitaka likawa lawa na asilolitaka likawa halia. Kila kitu kiko yeye, kiko chini ya uwezo wako. Kuna baadhi ya dua ambazo zasoma, hii tutaeleza mara nyingi katika durusi. Mara nyingi ukiswali katika misikiti yenye kunuti alfajiri, maimamu wanamalizia Allahumma asrif anna su'a kaifa shi'ta wa bima shi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Hakika wewe Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale uyatakayo una uwezo, yani una uwezo yale unayotaka. Kwa hivyo hii ni tunasema ni wrong concept. Hayi kwamba Allah yale aliyokuwa hayataki, kwamba yeye kila kitu kwake yeye ana uwezo nacho, kwamba ma sha'a kana wa ma lam yasha' lam yakun wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza juu ya kila kitu, hakuna jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kwamba limemshinda, inabidi atake usaidizi, atake ushauri, na atake ile hali ya kwamba kuonekana kwamba tayari sasa ameshashindwa. Wa huwa ala kulli shay'in, kila kitu huwezi, yani hakuna al-istithna huna, ikawa kwamba jambo fulani Allah subhanahu wa ta'ala haliwezi. Kuna baadhi ya watu walikuwa wakifikiria kwamba uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala uko, lakini unakuwepo kwa yale mambo ambayo yaliyotendeka, na jambo likisha kutendeka kwamba Allah hawezi tena kulirudisha likawa hali kama halikutendeka. Wanamsema wao, wanasema kwamba God undo the damn. Mfano mimi nishakula chakula, sasa Allah afanye kwamba mimi sikula chakula. Hizi ni fikra za kikafiri, ni theory za kikafiri, kwamba hakuna jambo ambalo ati Allah yani lishatendeka alafu kwamba yeye afanye kwamba kama kwamba halikutendeka. Mfano kuna wengine ainua mkono juu, mkono uko juu, basi kama Allah yeye kila kitu ana uwezo, basi aufanye huu mkono kwamba mimi sikuinua. Huu ni ukafiri. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala asema wa huwa yeye ala kulli shay'in, ni juu ya kila kitu qadirun, ni muwezo, ay ma sha'a kana wa man lam yasha' lam yakun lahu mulku samawati wal ardi wakayeye ufalme wa mbingu na ardhi, yuhi ahuisha wayumitu na afisha, wa huwa na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in, ya kila kitu qadirun, ni muweza. Aya nambari 3, Allah anasema huwa al-awwal, yeye ndiyo wa mwanzo, wal-akhir na yeye ndio wa mwisho, wadhahir na yeye ndio aliye dhahiri, walbatin na yeye ndio aliye wasiri. Huwa alawwal, ye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa mwanzo, walakhir na yeye ndio wa mwisho, wadhahir aliye dhahiri aliye wazi kabisa, wal batini, na yeye ndiyo aliyewasiri aliyefichika. Wa huwa bikulli shay'in alim, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala yu kila kitu alimu, ni mjuzi, kwa maana anakijua ndani nje, nje ndani. Wal awwal, yeye ndiyo wa mwanzo. Wal akhir, na yeye ndiyo wa mwisho. Wal dhahir, na yeye ndiyo wa dhahiri. Wal batin, na yeye ndiyo wa siri. Wa huwa bikulli shay'in alim, na yeye ni mjuzi. Alimun, ni mjuzi. Bikulli shay'in, wa kila kitu anakifahamu. Wal awwal, yeye ndiyo wa mwanzo. Wal akhir, na yeye ndiyo vile vile ndiyo wa mwisho. Wal dhahiru, na yeye ndiyo aliye dhahiri. Wal batini, na yeye ndiyo wa siri. Wa huwa bikulli shay'in alim. Aya hii ameandika Ibn Kathiri katika tafsiri yake ya kwamba kad ikhtalafa wa mekhtalafiana wa fastirina mufastirun ibaratu fi hadhihi al-aya, yani katika aya hii wafastirina Qur'an wa mekhtalafiana katika kufasiri maneno haya, wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin, na katika tafsiri yao ikaja wa aqwaluhum ala nahu bid'a ashara, zaidi ya kauli 11, kwa maana 10. Kwa hiyo ima 11, 12, 13, 14 mpaka 19, kuna kauli za fasirina tofauti wamefasiri suala hili, nini maana kwamba yeye Allah ni wa mwanzo wal awwal, nini maana Allah kwamba yeye wal akhir wa mwisho, wal dhahir wal batin, wamefasirina wamekhtalafiana katika hilo. Lakini tafsiri ambayo nafikiri tunaweza tukaishukua na ikawa tumepata tafsiri nzuri, pamoja na kwamba nyingine tafsiri ziko mbalimbali, ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika baadhi ya hadithi zimekuja zikawa za fasiri, yani zaleta ile ufahamu nini maana huwa al-awwal, na nini maana huwa al-akhir, na nini maana huwa al-zahir wal-batin, kutokana na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Imekuja hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim, an Suhail qal, amesema kana, alikuwa Abu Saleh yamuruna, akituamrisha Abu Saleh, idha arada ahaduna an yanama, anapotaka mmoja wetu kulala, an yadhtaja ala shiqqihi al-ayman thumma yaqul, alalie ubavu wake wa kulia. Saleh alikuwa akituamrisha kwamba Abu Saleh, bana, mkitaka kulala laleni kwa ubavu wa kulia, yani kisha aseme hivi. Maneno yenyewe ni dua sasa hii, ambayo ndio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tunapolala, tulalie upande wa kulia, ubavu wa kulia, halafu tuseme maneno yafuatayo: Allahumma rabb as-samawati wal wa rabb al-ardi wa rabb al-arsh al-azim, ewe Allah wewe ndio mola wa mbingu na ndio mola wa ardhi na ndio mola wa arsh tukufu. Rabbana Rabbana wewe ndio mola wetu, wa rabb kulli shay'in, ndio mola wa kila kitu, faliqul habba wan nawa, wewe ndio mwenye kupasua al-habba wan nawa, ikiwa ni kokwa au vitu ambavyo vilivyokuwa vyaota, yani chini ya ardhi yako kuvipanda, mfano kama vile maharage, mahindi, utaona kwamba kuta kwake vina vyapasuka yachomoza kinachoota. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika dua hiyo ni faliq al-habba wan-nawa wa munazzilu at-taurat wal-injil wal-furqan. Allah wewe ndio uliteremsha Taurati na Injili na Qur'ani al-Karim. A'udhu bika min sharri kulli dhi sharrin. Najilinda kwako na kila kile chenye shari. A'udhu bika min sharri, najilinda kwako na shari, kulli dhi sharrin, kila chenye shari. Na maana kuna viumbe vingine vina shari. Anta akhidh binasiyatihi, ambao wewe Allah umevishika vitu hivyo vyenye shari utosini mwake. Allahumma mahalu shahid. Sasa hapa ina underline. Allahumma, ewe Allah, anta al-awwal falaysa qablaka shay, wewe ndio wa mwanzo na hakukuwa na kitu kabla yako chochote. Kwa hapa kwa dua hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofundisha kabla ya kulala inaleta tafsiri wal awwal, bi maana anta al awwal, wewe ndio mwanzo, falaisa qablak, hakukuwa kabla yako wewe na kitu, bi maana kikatangulia alafu baadaye ndio ukaja wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta al akhir, na wewe ndio wa mwisho, falaisa ba'daka shay'un, ni kwamba hakuna kitu kingine kitakuja baada yako wewe, bi maana Allah atatoweka alafu kuna kitu kitakuja. Kwa hii tafsiri kwamba anta al awwal wa anta al akhir tunaipata katika hadithi hii ya dua hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka shay'un, na wa Allah ni adh-dhahiri, bi maana hakuna juu yako kitu. Falaysa fawqaka shay'un. Wa anta al-batin, na wa ndio wasiri ulifichika. Falaysa dunaka shay'un, hakuna chini yako, ikawa kuna kitu chini yako wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tafsiri ya aya hii, maneno haya tumeweza kuifata kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anta al-awwal, kwamba wewe ndio mwanzo, kwa maana hakukuwa na kitu kabla yako. Anta wal-akhir, kwamba wewe ndio mwisho, wal-akhir, kwa maana hakutokuwa na kitu baada yako wewe. Na wewe at-tahiru, yani hakuna kitu juu yako. Na vile vile al-batin, hakuna kitu ambacho kilikuwa chini yako. Allahumma, ewe Allah, iqdi anna ad-dayn, tulipie madeni, tupe uwezo wa kulipa madeni. Wa aghnina min al-faqri, na ututajirishe, ututoe katika ufakiri. Hadithi kama hii vile vile iko katika hadithi ambayo mapokezi ya sahaba Abi Huraira radhiallahu ani nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hii kama nilivyosema, tafsiri za maneno al-awwal wal-akhir, al-dhahir wal-batin ziko nyingi, lakini hii nafikiri itakuwa ni nzuri zaidi kama vile ambavyo tulivyoiona katika tafsiri, katika hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu masala ya dua kabla ya kulala. Naam, hapa kabla ya kujenga mbele tutastafidi kidogo na dua hii, kwa maana ya kwamba iko haja ya Waislamu kufahamu mafundisho ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam aliyofundisha katika zile adabu za kulala. Miongoni mwa adabu za kulala ni mtu kuomba dua kabla ya kulala. Moja wapo ni hii, lakini tutastafidi na baadhi ya adhiya dua nyingine alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitabu cha Riyadhus Salihin cha al-Imam an-Nawawi. Yeye akaweka mlango maalum ambao unazungumzia habari dua zinazotakiwa zisomwe na Muislamu kabla ya kulala. Akaweka mlango, akaweka kichwa cha habari, babu ma yakuluhu inda an-nawm, mlango ambao unampasa Muislamu ayaseme kabla ya kulala au wakati wa kulala. Kuna aina saba za dua alizoziorodhesha Imam an-Nawawi, na inawezekana kuna nyingine, lakini hizi zitakuwa ni zile ambazo ni mashuhuri na zenye nguvu zaidi. Aina ya kwanza ni kama hii tuloisoma katika tafsiri hii tunaenda nayo ya surati al-Hadid aya 3. Aina ya pili ya dua ambayo alifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuisoma mtu kabla ya kulala ni hadithi ambayo iko katika sahihi Bukhari, hadithi ya Hudhaifah ibn al-Yamani. Wa an Hudhaifah wa Abi Dharr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mabwana hawa wanasema hivi, yani Hudhaifah na Abu Dharr wanasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana alikuwa idha awa ila firashihi, anapokwenda kulala kitandani, kama anapopanda kitandani akisema bismika allahumma ahya wa amutu, bismika ahya allahumma amutu, ni maneno machache basi ambayo mtu kama atakuwa na ule ugumu wa kuhifadhi dua refu, basi hii vile vile inatosha kwamba ni rahisi. Bismika allahumma ahya, yani kwa jina lako Allah subhanahu wa ta'ala ahya nahuika na na, bi maana yaambiwa ya katika masala ya kulala na kuamka ni kama vile ni kufa na kufufuka, ambao ziko baadhi ya aya nyingi tu tushazipita huko nyuma katika surati Zumar zenye kuelezea masala haya. Aina nyingine ni hadithi ambayo mutafakun alayhi an Ali radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala lahu wa li Fatima radhiallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Ali na akamwambia Fatima binti yake. Mahusiano yao hawa ni mtu na mkewe, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimfundisha mkwewe na akimfundisha binti yake. Maneno gani? Aliwaambia kwamba idha awaituma ila firashikuma, mnapokwenda kitandani kwenu kulala, au imekuja au idha akhadtuma madajikuma, mnapojilaza kitandani, fakabbir thalathan wa thalathin, mlete takbiri 33. Yani Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, una count mpaka zinafika 33. Akawaambia wasabbiha musanna, yani wote wawili wasabbiha, na mumsabbihi Allah 33 mara 33, wahmida, na mumhimidi Allah mseme alhamdulillah 33 mara 33. Kwa hiyo angalia jinsi ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapa watu waliokuwa karibu zake zaidi mambo yenye manufaa kwa dunia yao na akhira yao. Hakuambia maneno mengine yaliokuwa hayana maana, kwamba wewe Ali utapokwenda wewe kitandani simu usikubali mguu wako akakulalia huyo atakulalia wewe. Sindo anavyoambizana watu, mama mtu anamshika mwanawe sikio, ninakwambia mwanangu, mguu wako ukipanda tu kitandani usikubali mguu wako kuambia lolololo. Lakini Mtume anamwambia Ali mkwewe na mwanawe kwamba msabihi Allah 33, mkabiri Allah mara 33, na vile vile umhimidi Allah mara 33. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja ni kwamba at-tasbihu 34, wa fi riwayatin at-takbiru 34. Katika baadhi ya riwaya imekuja mara 34 takbiri zile, na sio 33, na vile vile tasbihu 34 na sio 33. Kwa hiyo ina maana yote sawa. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya adabu ambazo mtu akitaka kulala alete takbira hizi 33. Nafikiri hii ni basi, ni rahisi zaidi kuliko hata hii ya mwanzo. Yaani mtu hawezi jamani kusema subhanallah subhanallah subhanallah 33, Allahu akbar Allahu akbar 33, alhamdulillah alhamdulillah 33. Leo moja katika msiba mkubwa, ndugu zangu wa Islam, wake zetu majumbani, tutasema ukweli, hawalali mpaka imesha chaji. Hii ndio misiba mikubwa hii. Lakini Mtume amwambia mkwewe na mwanawe binti yake, sameni hivi. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya dua ambazo Muislamu atakikawa azisome, ajikurubishe kwa Allah wakati wa kulala. Aina jingine ni hadithi ya Abi Huraira ambayo mutafakun alayhi, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه أنفقن كل ألم مجوين كتنني معك بس فلينفض فراشه بداخلة إزاره نأكموك كتنجاك وتسمى شكاياك كيكويشاك مسوليواك kanga yake mwanamke. Na hapo ifahamike kwamba katika adabu za kulala mwanamme avae kikoi na mwanamke avae kanga. Kuna baadhi ya mila hiyo watu wana ufahamu gani? Bwana Mtume za salam aharamisha mwanamme kujifananiza na mwanamke na mwanamke kujifananiza na mwanamme. Utakuta mume na mke wote wamevaa kanga jamani. Ukiuliza hayo ndo mapenzi mubashara, watu wa pwani hao mambo yao. Kwa hiyo Mtume SAW anasema kwamba mtu akung'ute kitanda chake kwa shuka yake aliyokuwa nayo, akung'ute. Fa innahu, kwa hakika yeye, la yadri ma khalafahu alayhi, hajui kitu gani wakati yeye hayupo kilikuweko au kilikuja juu ya kitanda chake au kilituka pale katika leo pangusaji. Yani kwa maana mtu unapangusa ili kama kuna mchanga, kuna hivi, kuna hivi na hivi, kuna hivi na hivi, kuna hivi na hivi, kuna hivi. Nafikiri kuna moja tabia nyingine kwamba mwanamke amshurutisha mumewe kabla kupanda kitandani apanguse miguu. Naona mambo haya Mtume SAW anatufahamisha tupanguse kitanda. Maa babu we, kalale sitting room huko, miguu kama mchimba nini, kunuta miguu. Ebu anatuambua tukunute kitanda. Thumma yakulu, kisha mtu waseme baada kufanya zoezi hilo la kusafisha kitanda kwa nguo yake, bismika rabbi wadaatu janbi, kwa jina lako mola wangu nimeweka ubavu wangu, wabika arfauhu, na kwa kwe nitauinua ubavu wangu wakati wa kuamka, in amsakta nafsi farhamha, kama utaizuia nafsi yangu basi rehemu, wa in arsaltaha, na kama utairudisha kwa sababu kulala ni kama nusu ya kufa, Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha, katika Surati Zumar. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio anazifisha nafsi wakati wa mauti wake. Lakini aya inaendelea mbele inaelezea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazikabidhi zile roho wakati mtu anapolala, akitaka kuamka anamrudishia. Kwa hiyo ikiwa nafsi yangu utaizuia, basi irehemu, yani utanifisha katika mauti, na kama utaimrudishia, wa in arsaltaha fahfidha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, uihifadhi nafsi yangu kwa kile ambacho unawahifadhia waja wako wema. Aina nyingine kama hii, labda mtu ataona refu, hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idha akhadha madja'ahu, alipokuwa akilala sasa, nafasa fi yadaihi, akipuliza mikono yake miwili, wa qaraa bil muawwadhati, na alikuwa akisoma kul a'udhu bi rabbin nas, na kul a'udhu bi rabbil falaq, wa masaha bihi ma jasadahu, na apangusa kwa mikono yake miwili ile mwili wake wote. Hadithi imekuja kwa ujumla, lakini hadithi ya mbele sasa inakuja kufafanua vipi kaifia. Wa fi riwayati lahum, na katika riwaya nyingine ya Bibi Aisha ambayo iko katika Bukhari na Muslim, ana nabi sallallahu alaihi wasallam kana idha awa ila firashihi kulla laylatin, alikuwa Mtume sallam kila usiku, yani kila usiku, hakuna siku ambayo akasema nimechoka, jamaa kafaihi, anaweka pamoja vitanga vyake vya mikono, jamaa anaweka pamoja vitanga vyake vya mikono, thumma nafasa fihima, kisha apulizia. Yani hapa kuna masala ya nafsu wa nafsu tofauti. Nafsu ni kupuliza kama mtu vile apuliza moto, na nafsu ni ile kupuliza lakini kama ulimi unaweka katikati. Kwa hivyo alikuwa ana nafasa na sio nafaha, alikuwa akipuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika viganja vyake vya mikono, na akisoma kul huwallahu ahadu wa kul a'udhu birabbi falaq wa kul a'udhu birabbi nas, thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Akisoma kwa riwaya nyingine imekuja alikuwa thalatha marrat, mara tatu apuliza, kisha anapangusa mwili wake, lakini anaanza katika kichwa chake, kisha baadaye anakuja tena katika uso na katika sehemu zake ambazo mwili kiasi tena mikono itakapofika. Hii nafikiri watu wengi wanaifahamu, lakini sio kama wanaipractice. Yaf'al dhalika thalatha marrat muttafaqun alayhi, hii pia vile vile takushinda. Kul wallahu yote mnajua, kul a'udhu bi falaq yote mnajua, pia vile nakushinda mara tatu. Naam, tunamalizia dua kama mbili tu hivi. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم صلى الله عليه وسلم انتم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك كاملا للصلاه ونقلالا بس قبل قلالا تواضع وضوء كامل وصلاه كما نصلي صلاه زينه وذك صلي فسنا وضوء. Kwa hiyo chukua udhu alafu ndio lala. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam thumma istaji' ala shiqqaq al-ayman, kisha lalia ubavu wako wa kulia. Kulalia ubavu wa kulia, hii ni mashuhuri kwamba kuna mbavu ya kushoto na kuna mbavu ya kulia. Kwa hivyo watakiwa kwa mujibu wa sunna ni kwamba unalalia upande kulia. وقل نسمى يبيب اللهم أسلمت نفسي إليك إيوه الله حكيك ميمي نمي سلميشا نمي سارين ده نفسيانك وكو إيوه ووجهت وجهي إليك ننمي ولكيزة وصوانك وكو وفوضت أمري إليك نممبيانك نمي كبيدي وكو وألجأت ظهري إليك ننمي جميزة مبنغوانك وكو raghbatan wa rahbatan laka, kwa kukhofu na kwa kutaraji. La malja wala manja minka illa ilaika, hakuna kwa kukimbilia isipokuwa ni kwako. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta, nimeamini kitabu chako ulichokiteremsha na nimemwamini mtume wako uliyomtuma. Kwa hiyo ni dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaimalizia maneno yafuatayo, ambayo hayo ndio kutakuwa ni muhimu kwako. Anasema hivi, kama mtu atasema dua hii kabla ya kulala, fa in mitta, basi kama ukifa usiku ule, mitta ala alfitra, umekufa katika Uislamu. Mitta ala alfitra, umekufa katika fitra, bimaana alislam. Basi kwa hiyo mtu anaafa katika Uislamu kwa dua tu ambayo aisoma kabla ya kulala. Ni vizuri ndugu zangu wa Islam, dua hizi tutaanza kuzihifadhi kidogo kidogo. Ni nyingi, lakini utachagua leo hii, kesho hii, hivyo hivyo mpaka utafika katika hali ya kuzoea. Mara nyingi watu hufikiria kwamba masala haya ni mambo ya watu makhususi, kwamba fulani bwana shekhe kulikweli, vipi kilala mpaka uombe dua shekhe yule. Hapana, hii ni kwa kila Muislamu, ni sunna. Sunna hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Wengine wakanasibisha mambo haya ya kulala kwa kuomba dua kabla ya kulala, mambo ya tablighi bwana, usiletee mambo ya tablighi. Yaani tablighi, wewe ukitoka siku tatu au siku 40 basi utafundishwa haya kwanza. Utaka kulala omba dua, kisha ulale mkono wa kulia, kisha vile vile uweke kama ilivyokuja katika riwaya, mkono wako yani katika tahta khadda, tahta khadda, yani alikuwa bwana mtume wa wazaa yadi al-yumna, akiweka mkono wake wa kulia tahta khadda, khadda yani shavu, maana inakuwa analalia hivi. Kwa hivyo hizi ni baadhi tu ya dua ambazo kama tulivyosoma, kisha nyingine nyepesi kabisa ya mwisho, hadithi ya Hudhaifa radhiallahu anhu ambayo iko katika sunan al-Imam at-Tirmidhi, anasema kwamba kana alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam idha arada an yarkud, akitaka kulala, wadhaa yadahu liyumna tahta khadde, alikuwa akiweka mkono wake wa kulia chini ya shavu lake, kwa walalia hivi. Thumma yaqul, kisha asema, allahumma qini adhabaka yawma tab'ath ibadak, ewe Allah nikinge adhabu yako siku utawafufua waja wako. Sentensi ndogo tunatoshikisha mtu na lala. Ziko nyingi, lakini mamu nao inaona amezoredesha hizi, na ikawa mlango umemalizika. Na nyingine ndo hii ambayo tuloisoma katika tafsiri hii tunodinayo. Naam, huwa al-awwal, Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwanzo. Wal-akhir, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mwisho. Na vile vile wadhahiru, na ndiyo aliyedhahiri. Na vile vile kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-batinu, ndiyo asiri. Wa huwa bikulli shay'in, na yeye kwa kila kitu alimu, ni mjuzi, kwa maana kila kitu anakijua. Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard wa huwa al aziz al hakim, lahu mulku al samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim. Tasmamia hapa katika aya hii ya tatu ya sura hii, suratul hadid. Juma lijalo tutaondokea kwenye aya ya nne katika sura hii.